ब्रह्मसूत्र पूर्व पक्ष कहा ईश्वर लीला से जगत सृष्टि करने पर भी किसी को अत्यंत सुख योनि प्राप्त करवाता है और किसी को अत्यंत दुख प्राप्त होने वाला योनि प्राप्त करवाता है। इसलिए वैषम्य प्राप्त होगा ईश्वर को और सभी का संहार करता है। तो ये अर्थात निर्घृण्यम अर्थात क्रूरता, विषमता और क्रूरता, ये दोनों दोष आएगा ईश्वर में। सिद्धांत कहते हैं कि जीव कर्म सापेक्ष होकर के ईश्वर सृष्टि ईश्वर जगत सृष्टि करता है, इसलिए ये विषमता अथवा क्रूरता ये दोष नहीं आएगा। श्रुति इस प्रकार दिखाती है। भाष्य में पुनश्च जगत जन्मादि हेतुत्वम ईश्वरस्य आक्षिप्यन्ते। जगत जन्मादि हेतुत्वम ईश्वरस्य, ऐसे सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष के द्वारा, ये आक्षिप्यते आक्षेप किया जाता है। तो समाधान हो गया था, फिर क्यों आक्षेप करते हैं? कहते हैं स्थूणा निखनन न्यायेन प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य दृढ़ीकरणाय। ब्रह्म ही जगत कारण है, ये जो अर्थ है वेदांत का, इसको दृढ़ीकरण दृढ़ करने के लिए स्थूणा निखनन न्याय, स्थूणा अर्थात जो खम्भ गाड़ने के बाद फिर वो सख्त हुआ नहीं हुआ उसको हिला करके देखते हैं। पूर्व पक्ष कहता है नेश्वरो जगतः कारणम उपपद्यते, ईश्वर जगत का कारण उपपद्यते न, नहीं होगा। सिद्धांत पक्ष से पूछा जाएगा कुतः? पूर्व पक्ष कहता है वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंग, विषमता और क्रूरता ये दोनों प्रसंग होगा। कांश्चिद अत्यंत सुखभाज करोति देवादीन, कांश्चिद अत्यंत दुखभाज पशुआदीन। कांश्चित किसी किसी को अत्यंत सुखभाज, सुखम भजते इति सुखभाग भजनी, इसी प्रकार के देवादि, देवादि को अत्यंत सुख भाग सुख प्राप्त करने वाला योनि बनाता है। और कांश्चित किसी किसी को अत्यंत दुख भाज पशुआदिन, पशुआदि केवल दुख प्राप्त, दुख बाहुल्य है उनका जीवन में। और कांश्चिन मध्यम भोग भाजो मनुष्यादिन, मनुष्य इनका सुख भी है दुख भी है, मध्यम भोग भाज मध्यम भोग को प्राप्त करने वाले मनुष्यादीन। इति एवं विषमां सृष्टिं निर्विमानस्य ईश्वरस्य पृथक जनस्य एव राग द्वेषो उपपत्ते है। विषम सृष्टि करने वाले ईश्वर का, किसी को ऊंचा मतलब अधिक सुख, किसी को बहुत कम सुख, किसी को मध्यम सुख, इस प्रकार की, तो ये ऊंचा वचा योनि का सृष्टि करने में ईश्वर पृथक जनस्य एव, पृथक जन पामर उसी के जैसा राग द्वेष विशिष्ट हो जाएगा ईश्वर। पृथक जन टीका में दिया ब्रह्मैव जगत कारणमिति जन्मादि सूत्रे प्रतिज्ञातो अर्थ। भाष्य में दिया प्रथम पंक्ति में स्थूणा निखनन न्यायेन प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य, ये प्रतिज्ञात अर्थ क्या है उसको कह दिया कि जन्मादि सूत्रे प्रतिज्ञात अर्थ हुआ ब्रह्म एव जगत कारण, यही प्रतिज्ञात अर्थ। आगे अभी पृथक जनों में जैसा राग द्वेष होता है ईश्वर में भी इसी प्रकार राग द्वेष होगा विषमा सृष्टि करने से। पृथक जन का अर्थ टीका में कहते हैं पृथक जन पामर शास्त्र संस्कार रहित पशु स्वभाव वाला। आगे भाष्य में श्रुति स्मृति अवधारित स्वच्छत्वादि स्वच्छत्वाद ईश्वर स्वभाव लोप विलोप प्रसज्जित। श्रुति और स्मृति में अवधारित हुआ स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव, स्वच्छत्वादि वही ईश्वर का स्वभाव, उसमें राग द्वेष नहीं है। किंतु अगर विषम सृष्टि करेगा ईश्वर क्रूर जैसा कर्म करेगा तो ईश्वर में राग द्वेष की प्रसक्ति होगी। तो इसी को कहते हैं कि ईश्वर किंतु स्वच्छ स्वभाव वाला है, ऐसे श्रुति स्मृति में अवधारित निश्चित स्वच्छ स्वभाव स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव, इसका विलोप प्रसज्जियत। अगर विषम सृष्टि क्रूर आचरण होगा ईश्वर के द्वारा राग द्वेष विशिष्ट माना जाएगा तो फिर ये स्वच्छ स्वभाव का विलोप प्राप्त हो जाएगा। टीका में श्रुति स्मृति कहा गया टीका में, निरवध्यम निरंजनम, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, तो ये सुता सूत्र है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये मुंडक है, मुंडक में है। और स्मृति भी है कि नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यः। तो ये स्मृति में भी कहा गया न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, द्वेष्य अर्थात द्वेष का विषय, मेरा कोई द्वेष का विषय भी नहीं है और कोई प्रिय भी नहीं है, इति स्मृति। तो ईश्वर का जो स्वभाव है स्वच्छ स्वभाव, टीका में कहते हैं स्वच्छत्वादिति आदिपदेन कूटस्थत्व ग्रह, ईश्वर कूटस्थ भी है इसलिए वो जगत सृष्टि कैसे करेगा। स्वच्छत्वादिश्च असौ ईश्वर स्वभावश्च इति विग्रह, भाष्य में जो दिया श्रुति स्मृति अवधारित स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव, तो कहते हैं स्वच्छत्वादि और ईश्वर स्वभाव में कर्मधारय है, स्वच्छत्वादि है वही ईश्वर का स्वभाव है। आगे टीका में भाष्य में तथा खल जनैरपि जुगुप्सितं निर्घृणत्वं अतिक्रूरत्वं दुख योग विधानात् सर्व प्रजो उपसंहाराच्च प्रसज्येत, तथा खल जनैरपि जुगुप्सितं, दुष्ट लोगों के द्वारा भी निंदित है, ईश्वर का जैसे कर्म है वो कर्म को तो दुष्ट लोग भी निंदा कर देंगे, क्या कर्म, कहते हैं निर्घृणत्वम, इसका अर्थ अति क्रूरत्वम, क्या करता है, कहते हैं दुख विधान, दुख योग विधान, किसी अर्थात प्राणियों को दुख का योग करवा देता है, दुख भोगवा देता है, तो दुख योग विधानात्। और दूसरा प्रलय काल में सर्व प्रजा उपसंहाराच्च, तो सभी प्रजाओं का उपसंहार करना ये तो अति क्रूर कार्य है, उपसंहाराच्च ये प्रसज्येत, निर्गुणत्वम ये प्रसज्येत, तस्माद् वैषम्य निर्गुण्य प्रसंगात् न ईश्वरः कारणम् इति एवं प्राप्ते। वैषम्य और निर्गुण्य ये दोनों प्रसंग से ईश्वर जगत का कारण नहीं है इति एवं प्राप्ते, पूर्व पक्ष यहाँ तक गया। टीका में तो आगे ब्रूमः सिद्धांति कहेगा, ब्रूमः वयम् ब्रूमः सिद्धांति टीका में कहते हैं निमित्तम अनपेक्ष्य विषमकारित्वे वैषम्यादि दोषः स्यात्। निमित्तम अनपेक्ष्य, निमित्त को अपेक्षा नहीं करके अगर विषमकारी होगा तब तो वैषम्य दोष ईश्वर में आ जाएगा, कोई निमित्त नहीं है किंतु विषम कर दिया तब तो ईश्वर में वैषम्य दोष स्यात्। न तु अनपेक्ष्यत्वम ईश्वरस्य अस्ति, ईश्वर में कोई अनपेक्ष्यत्व नहीं है इति सिद्धांत यति, ईश्वर तो जीव कर्म को अपेक्षा करके ही सृष्टि सर्जना करता है। भाष्य में वैषम्य नैर्गृण्ये न ईश्वरस्य प्रसज्येते, ईश्वरस्य वैषम्यम च नैर्गृण्यम च इति वैषम्य नैर्गृण्ये तो न प्रसज्येते, ये दोनों ईश्वर में प्रसक्ति नहीं होगा। पूर्व पक्ष पूछेगा कस्मात्, सिद्धांत कहता है सापेक्षत्व, तो अपेक्षा करके जीवों का कर्म को अपेक्षा करके सृष्टि करता है। यदि ही निरपेक्षस्य यदि ही निरपेक्ष केवल ईश्वरो विषमं सृष्टिं निर्मिमिते स्यातम एतो दोषो वैषम्यम निर्गृण्यम च। यदि ही निरपेक्ष, निरपेक्ष शब्द का अर्थ केवल अर्थात सहाय के बिना, किसी का अपेक्षा के बिना ईश्वरः विषमं सृष्टिं निर्मिमिते, विषम सृष्टि को अगर करेगा निर्मिमिते, ये कौन सा गण का धातु होगा, अदादि में मिमिते होगा तो जुहते अधिका ब्रियामित, उसे धातु है मांग, अभ्यास में माँ को म हो जाएगा फिर ब्रियामित से अभ्यास को मी हो जाएगा, तो मी आगे हो गया माँ, आगे टितात्मनिपदा नाम तेरे हो गया ते हो गया, तो वो गीत होने से घुमास्था से माँ को मी हो जाएगा, तो निर मी मी ते धातु हो गया मी मी ते, मिमीते मिमाते मिमते इस प्रकार होगा। अगर ईश्वर निरपेक्ष होकर के दूसरों का अपेक्षा नहीं करके कोई सहकारी के बिना अगर विषमा सृष्टि अगर निर्मिमीते अगर ऐसा बनाता तो तब स्याताम ये होता क्या कहते हैं ए तो दोषो ये दोनों दोषो होता है वैषम्यम निर्घृण्यम च न तो निरपेक्ष से निर्मातृत्व अस्ति। निरपेक्ष होगा तो फिर वो निर्माण क्यों करेगा। सापेक्ष ही ईश्वरो विषमाम सृष्टि निर्मिमिते ईश्वर सापेक्ष होकर के जीव कर्म को अपेक्षा करके विषमा सृष्टि बनाता है। किम अपेक्षत इति चेत पूर्व पक्ष पूछता है ईश्वर अगर सापेक्ष होकर के सृष्टि करता है तो किसको अपेक्षा करता है। सिद्धांत उत्तर देता है धर्म धर्म वपेक्षत वपेक्षत ऐसे है वक्षेपत हो गया ना उसका सुधार करना है। धर्मा धर्मो अपेक्षते अपे पूर्व में पे आएगा अपेक्षत बाद वाला प कट जाएगा पूर्व में पे होगा। धर्मा धर्मो अपेक्षते इति वदाम धर्मा धर्मो फिर क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीय धर्मा धर्म को धर्मा धर्मो अपेक्षत इति वदामः। अतः सृज्यमान प्राणी धर्मा धर्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायम ईश्वरस्य अपराधः। सृज्यमान प्राणी धर्म सृज्यमान कर्मणि प्रयोग हुआ जो प्राणी सृष्टि होंगे उनका धर्मा धर्म को अपेक्षा करके विषमा सृष्टि इसलिए न अयम ईश्वरस्य अपराधः। जो सृष्टि होंगे उनको जैसे भोग प्राप्त होना है उसी प्रकार के ईश्वर सृष्टि करेगा। टीका में नच सापेक्षत्वे अनिश्वरत्वम अगर ईश्वर भी सापेक्ष हो जाएगा सृष्टि करने में फिर वो कि ईश्वर रहा अनिश्वर हो जाएगा। नच सापेक्षत्वे अनिश्वरत्वम सेवाम अपेक्ष फलदात्री राज्ञी ईश्वरत्व अनपायात सेवा को अपेक्षा करके जो जितना सेवा किया है उसी मुताबिक उसको फल मिलेगा। तो राजा जो कि सेवा का फल देने वाला है सेवा को अपेक्षा करके फलदातरी फलस्य दाता इति फलदाता तस्मिन कौन कहते हैं राजा तो राजी फलदातरी राजी ईश्वरत्व अनपायात ईश्वर का उपाय निराकरण हो जाता है नहीं। यद्यपि सेवा को अपेक्षा करके राजा फल देता है तो भी राजा का ईश्वरत्व तो बना रहता है। अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं ननु तरी धर्मा धर्माभ्याम एवं विचित्रा सृष्टि रस्तु किम ईश्वरेण मीमांसक लोग कहते हैं जैसे अगर धर्मा धर्म को अपेक्षा करके ईश्वर सृष्टि बनाएगा तब धर्मा धर्म से ही सृष्टि हो जाए ईश्वर को फिर क्यों किम तेन अंतर गढ़ूना ये बीच में लाने का क्या जरूरत है। सिद्धांते उत्तर देता है भाष्य में ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य पर्जन्यवत अर्थात कहते हैं कि सामान्य कारण साधारण कारण सभी के प्रति इसको दिखाते हैं ही ये सूत्र में है वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति ही तथा ही दर्शयति यथा पर्जन्यो ब्रीही अवादि सृष्टौ साधारणम कारणम भवति। ब्रीही अवादि का सृष्टि में पर्जन्य साधारण कारण पर्जन्य तो चाहिए वृष्टि चाहिए किंतु ब्रीही अवादि वैषम्य तो तत्तद बीजगतानि एव असाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। वृष्टि तो सर्वत्र समान हुआ कहीं ब्रीही हुआ कहीं यव हुआ ये वैषम्य में तत्त बीज गतानी असाधारणानी सामर्थ्यानी बीज में होने वाला जो असाधारण सामर्थ्य वो सब कारण होते हैं। एवं ईश्वरो देव मनुष्यादि सृष्टो साधारणम कारणम भवति। ईश्वर तो देव मनुष्य इत्यादि सृष्टि में ये साधारण कारण हो गया ईश्वस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टो दिगेव प्रत प्रतिबंध का भाव कार्य साधारण स्मृता न्यायिक लोग भी कहते हैं ईश्वर साधारण कारण तो इसलिए ईश्वर का आवश्यक नहीं है ये बात नहीं है। टीका में साधारण हेतु सहितस्य एव असाधारण हेतु हो कार्यकारित्वान् न ईश्वर वैयर्थ्यम्। साधारण हेतु हो गया ईश्वर, उसके सहित एव असाधारण हेतु, असाधारण हेतु हो गया ऊपर में कहा था धर्माधर्माभ्याम, तो धर्माधर्म असाधारण कारण है, ईश्वर साधारण कारण है, तो ये असाधारण असाधारण हेतु हो धर्माधर्म यो हो कार्यकारित्वात्। साधारण हेतु ईश्वर के साथ मिल करके धर्माधर्म ये कार्य करेंगे, होने से न ईश्वर वैयर्थ्यम। अन्यथा पर्जन्य वैयर्थ्य प्रसंगार, अगर आप ईश्वर वैयर्थ्य कहेंगे तो फिर पर्जन्य वैयर्थ्य भी होगा। आगे भाष्य में देव मनुष्यादि वैषम्ये तु ईश्वर तो साधारण कारण हो के देव मनुष्य आदि का सृष्टि करेगा, और देव मनुष्यादि वैषम्ये तु तत्त जीवगतानि एव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति। तत्त जीवगतानि उस जीव में होने वाला असाधारणानि कर्माणि असाधारण कर्म कारणानि भवन्ति वो कारण होते हैं। एवं ईश्वरः इस प्रकार की ईश्वर भी सापेक्षत्वात् ईश्वर सापेक्ष होने से न वैषम्य नैर्घृण्याभ्याम दुष्यति, ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य इत्यादि ये सब दोष नहीं आएंगे। अभी सिद्धांत कह दिया कि तत्त्वत जीव में जो असाधारण कारण है, असाधारण कारण किसको कहा गया, धर्माधर्म। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं कथम पुनरअवगम्यते सापेक्ष ईश्वर नीच मध्यम उत्तम संसारम निर्मिमिते इति, जीवों का धर्माधर्म को अपेक्षा करके ईश्वर नीच मध्यम उत्तम संसार का निर्माण करता है, ये कथम अवगम्यते, ये कैसे जाना जाता है। सिद्धांती उसके लिए उत्तर देता है भाष्य में तथा ही दर्शयति श्रुति ही, एष हि एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिशते, एष उ एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनिशते इति। एष हि एव एष ईश्वर साधु कर्म कारयति, कारयति निजंत हुआ करवाता है, किसको मतलब किसको करवाता है, कहते हैं तम यम जी उसको करवाता है जिसको एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिशते, इस लोक से ऊपर उठाने के लिए जिसको चाहता है उसके द्वारा साधु कर्म करवाएगा। तो ईश्वर क्यों चाहेगा इसको उठाएगा इसको गिरा देगा, कहते हैं ईश्वर चाहता है अर्थात वो व्यक्ति चाहता है कि हम ऊपर उठें, तभी ईश्वर तो उसके लिए साधारण कारण बन जाएगा। तो जो व्यक्ति जैसा चाहेगा ईश्वर उसी मुताबिक करेगा। इसलिए जो सद्गुण हम आहरण करना चाहते हैं उसका अगर बार बार चिंतन करेंगे ये हमें होना चाहिए ये हमें होना चाहिए, धीरे धीरे होगा। और जो दुर्गुणों को हम सोचने लगेंगे ये हमसे छूटना चाहिए ये हमसे छूटना चाहिए, तो वो धीरे धीरे छूटेगा। तो जैसे हम चाहेंगे ईश्वर तो साधारण कारण वो उसी प्रकार की कराएगा। यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिशते, जो इस लोक से ऊपर उठाना जिसको चाहेगा उसके द्वारा साधु कर्म कराएगा। और एसौ एव असाधु कर्म कारयति, एस ईश्वर उ अवधारण अर्थ में असाधु कर्म करवाएगा, तम उसको यम अधो निनिशते, जिसको नीचे गिराना चाहेगा ईश्वर उसके द्वारा असाधु कर्म करवाएगा। टीका में नच कंचित जनं साध न ऊपर में यम जनम उन्निनिशते ऊर्ध्वम नेतुम इच्छति तं साधुं कारयति एष ईश्वर इति अन्वय। एष मंत्र में एष एष अर्थात ईश्वर, यम यम का अर्थ जनम, उत निनिशते धातु हो गया नी अप्रापणे संप्रत्य हो गया अभ्यास में आ गया निनिशते, जिसको ऊपर उठाना चाहेगा ऊर्ध्वम नेतुम इच्छति उन्निनिशते तम साधु कारयति, उसके द्वारा साधु कर्म करवाएगा। कौन कहते हैं ऐसा ईश्वर इति अन्वय, नच कंचित जनं साधुं कंचित असाधुं कर्म कारयतो वैषम्यं तदवस्थम इति वाच्यम। पूर्व पक्ष कहेगा कंचित जनम साधुम कर्म साधु कर्म कारयति, कुछ लोगों को साधु कर्म करवाता है, क्यों उनको ऊपर उठाना है, और कंचित असाधु कर्म कारयति, क्यों उनको अधो निनी सते। तो अभी क्या हुआ, किसी को ऊपर उठाएगा किसी को नीचे ये करेगा, तो ये तो इसके द्वारा तो वैषम्यम तदवस्थम, ईश्वर में फिर वही विषमता आ गया इस प्रकार के तदवस्थम। सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम अनादि पूर्वार्जित साधु साधु वासनया स्वभावेन जनस्य तत्त कर्मसु प्रवृत्तौ ईश्वरस्य साधारण हेतुत्वात्। अनादि पूर्व अर्जित साधु असाधु वासना, पूर्व जन्म में साधु कर्म भी किया है असाधु कर्म भी किया है, कर्म का दो कार्य होता है, कोई भी कर्म किया उस कर्म का एक होगा कि संस्कार बनाएगा, कर्म का सूक्ष्म अंश संस्कार बनाएगा, वो संस्कार क्या करेगा आगे प्रवृत्ति करवाएगा, और कर्म का दूसरा अंश होगा अपूर्व बनाएगा अदृष्ट, वो फलभोग करवाएगा। कोई भी कर्म होगा ये दो चीज बनेंगे, एक संस्कार अंतकरण में और एक अदृष्ट, अदृष्ट फलभोग कराएगा संस्कार प्रवृत्ति करवाएगा। सत्कर्म करेंगे सत्कर्म का फल आएगा सुख, और संस्कार भी फिर उसी में सत्कर्म में फिर लगाएगा, तो जैसा इच्छा करेगा उसी प्रकार की होगा। इसलिए बार बार अगर इच्छा करेगा नहीं नहीं हमको तो और ये मतलब वेदांत विचार में लगे रहना है लगे रहना है, इस प्रकार की इच्छा करेगा तो फिर इसी में ही लगे रहेगा जिस प्रकार की इच्छा करेगा, क्योंकि इच्छा करेगा तो करेगा, करने से संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो फिर प्रवृत्ति होगा और उसका फल आएगा, फल आएगा अर्थात सुख होगा, सुख होगा अर्थात सब अनुकूल परिवेश हो जाएगा। तो जो इसको खूब ज्यादा नहीं चाह वेदांत तो मतलब विचार के लिए, उसके लिए पग पग में वो उसका प्रतिकूल परिवेश आ जाएगा, फिर वो छूट जाएगा। किंतु साधु कर्म अगर है संस्कार वश प्रवृत्त होगा और फल आएगा कि सब अनुकूल परिवेश करवाएगा, प्रतिकूल नहीं करवाएगा। जिनका रुचि नहीं होगी कहेंगे उसके लिए प्रतिकूल परिवेश भी होगा, ये दोनों होता रहेगा, क्योंकि एक ही कर्म का दो कार्य आ गया, फल भोग करवाएगा और संस्कार से प्रवृत्त करवाएगा। अनादि पूर्वार्जित साधु असाधु वासना, वासना होने से वही उसका स्वभाव हो गया, स्वभाव है ना जनस्य तत्त कर्मसु प्रवृत्त, फिर जन संस्कार वश उस कर्म में प्रवृत्त होगा ईश्वर से साधारण हेतु, तो इसलिए ईश्वर साधारण हेतु हो जाएगा। अतो अनवद्य ईश्वर इति भाव, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है और ईश्वर में कोई दोष भी नहीं, अवध्य दोष ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य ये दोनों दोष नहीं है। तो ये हम कहते ना सूत्र का लक्षण कहते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च, अनवद्यम अर्थात दोष रहित, सूत्र ऐसा होना चाहिए दोष रहित, अनवद्यम दोष रहित, अवद्यम दोष, अतो अनवद्यम ईश्वर इति भाव, ईश्वर में कोई दोष नहीं है। पूर्व पक्ष दिखाया था वैषम्य और नैर्घृण्य ये दोनों दोष नहीं है। भाष्य में पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, पुण्यो अर्थात धर्म, पुण्य कर्म करेगा तो धर्म होगा, और पापः अर्थात अधर्म होगा पापेन, दुष्कर्म करेगा तो पाप होगा, इति च ये भी है। जैसे साधु कर्म कारयति ऐसे पुण्य भी, पुण्य न कर्मणा भवति, और स्मृतिरपि प्राणी कर्म विशेषापेक्ष्यम एव ईश्वरस्य अनुग्रहितृत्वं निग्रहितृत्वं च दर्शयति। स्मृति भी प्राणियों का कर्म विशेष को अपेक्षा करके ही ईश्वर अनुग्रह करेगा अथवा निग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा उसको और प्रवृत्त कराएगा, उसमें निग्रह करेगा उसमें रोकेगा, ये तो दर्शयति। ये ईश्वर का क्या भाव है किसमें, इसमें ये एक प्रकार की कह सकते हैं कि सूर्य जैसा मतलब आकाश में है, कोई सत्कर्म भी किया कोई दुष्कर्म भी किया, अगर सूर्य नहीं रहेगा अंधकार में तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, इसी प्रकार की ईश्वर का कार्य है कि प्रेरणा देगा, जिसका साधु संस्कार है वो साधु कर्म में लगेगा, ईश्वर उसको प्रेरणा देगा। खाली ईश्वर नहीं कहेगा कि आप साधु करो, आपका अंदर में अगर साधु आया होगा तो ईश्वर उसको प्रेरणा दे देगा, आप करिए। तो अर्थात ईश्वर युधिष्ठिर को भी प्रेरणा देगा, ईश्वर दुर्योधन को भी प्रेरणा देगा। इस प्रकार क्यों करता है, कहते लीला, पहले भी कह दिया लीला ईश्वर का। ईश्वर के लिए कोई ये नहीं मतलब अपना पराया नहीं है, तो इसलिए उसको पीड़ा हो रहा है, इसको अच्छा हो रहा है, ईश्वर का वो बुद्धि नहीं है। ईश्वर का यह कुछ घटना घट रहा है, तो इसमें सुख दुख ये सब नहीं है। प्राणी कर्म विशेष को अपेक्षा करके ईश्वर अनुग्रह करेगा अथवा निग्रह करेगा। तो प्राणी का कर्म विशेष, कर्म विशेष अर्थात जैसे जिसका ये संस्कार है, कहते हैं अगर ईश्वर हमारा जैसे संस्कार ऐसे चलाएगा उसको प्रार्थना करके क्या लाभ है। क्योंकि ये जो प्रार्थना करते हैं यही हमारा चाह है ना कि ये हमसे होना चाहिए, तो हमारा जो चाह है ईश्वर उसी को करवाएगा। तो हम जिस विषय का चाह करेंगे तो उसका प्रार्थना करने से यही फल हुआ, हम जो चाहेंगे ईश्वर वही करवाएगा हमारे प्रति। तो कहीं हम इतना चाहते हैं किंतु नहीं होता है, कहते हमारा प्रतिकूल प्रारब्ध उतना अधिक है इसलिए चाहने पर भी नहीं होता है आज, किंतु एक दिन होगा। बहुत ज्यादा अगर चाह होगा तो यही हो जाएगा। एवं अत्युग्र पुण्य पापा नाम यही वो फल दर्शनाथ कहा जाता है, त्रिभीर दिने त्रिभीर त्रिभीर पक्षे त्रिभीर मासे त्रिभीर वर्षे, इस प्रकार का। तो तीन दिन में भी हो सकता है, तीन पक्ष में, तीन मास में अथवा तीन वर्ष में हो जाएगा। अत्युग्र पुण्य पापा नाम यहाँ फल हो जाएगा। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। चतुर्थ अध्याय का एकादश श्लोक। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते अर्थात जैसा मेरा भजन करते हैं तांस तथैव अहम् भजामि, अहम् भजामि अर्थात अनुगृह्णामि, मैं उनको उसी प्रकार अनुग्रह करता हूँ। जो जैसा इच्छा करेगा वैसा ही उसको घटेगा। बार बार सोचेंगे कि इस प्रकार की मन इधर भागना नहीं चाहिए, इस विषय में जाना नहीं चाहिए, अब सोचते रहिए दो तीन महीना, देखेंगे धीरे धीरे मन रुकने लगेगा। अब जिस चीज के पीछे पड़ेंगे ये नहीं होना चाहिए वो होगा धीरे धीरे, किंतु उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। अर्थात खाली इतना ही है कि ये दुर्गुण हमसे हट जाना चाहिए, ये हमसे हट जाना चाहिए। कहते हैं छह आठ महीना पहले भी हम सोचता था ये क्यों रास्ता में जाने का समय पोस्टर हम देखता है, ये व्यर्थ, इसको क्या मिलेगा, क्यों देखता है, खाली एक संस्कार हो जाता है, यहाँ आया कि प्रवचन होगा, यहाँ ये हो गया। कुछ दिन पहले ये सब चल रहा था ना ऋषिकेश में, कुछ सब बन रहा था ना, बना सब बस स्टैंड इत्यादि, वो एक बोर्ड लगाए थे, वो जाने आने का समय उसको देखेगा। G20 G20 क्या है, G20 पता नहीं, सब G20 क्या है, फिर उसके लिए मन चलेगा क्या है उसको जानो। तो इतने बड़ा बड़ा सब पोस्टर लगा दिए, तो फिर बार बार सोचता है क्यों जाता है, उसको क्यों दिखता है, फिर अभी और कोई इस प्रकार जाता नहीं, तो सोचने से इस प्रकार की धीरे धीरे हट जाएगा। तो जो दुर्गुण छोड़ना चाहेंगे वो धीरे धीरे हट जाएगा। ये सब व्यावहारिक चीज है, किन्तु व्यावहारिक चीज भी जितना मन का विक्षेप कम करवाए उतना स्वरूप स्थिति बढ़ेगा ना। तो ये व्यावहारिक पोस्टर देखने से क्या हानि हो गया, तो देख लिया चला गया, इधर देखना उधर चला गया, कहते हैं वो जो दो सेकंड वो फिर चला, ये G20 क्या है उसको फिर जानने के लिए एक तो इच्छा हो जाएगा वृथा, फिर किसको पूछेगा, कहीं खोजेगा। तो ये जितना समय गया उतने समय अगर न जाता उतने समय तो स्वरूप में जाएगा ना चित्त, तो ये अर्थात सब दिशा से रोकना। तो व्यावहारिक मन जितना जाता है उसको रोक देना, आनंद की मात्रा बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये सब जैसे जो मतलब ईश्वर की प्रार्थना करेगा ईश्वर उसको उसी प्रकार की अनुग्रह करेंगे। भजामी भजामी अर्थात तो अनुगृह्णामी, उसी प्रकार अनुग्रह करता हूँ। इति एवं जातियों का, इस प्रकार की ये श्रुति। आगे टीका में प्रथम सर्गस्य वैषम्य हेतु कर्म अभावात एक रूपत्वम स्यात्। अभी सिद्धांत कह दिया कि जीवों का कर्म को अपेक्षा करके ईश्वर सृष्टि करेगा। अभी पूर्व पक्ष का कहना है जो प्रथम सृष्टि है तब तो जीवों का कुछ कर्म नहीं था, अभी प्रथम सृष्टि में वैषम्य नहीं आना चाहिए। अगर प्रथम सृष्टि में वैषम्य नहीं हुआ तो अभी प्रथम सृष्टि में जितने आएंगे सब युधिष्ठिर आएंगे, सभी युधिष्ठिर का कर्म तो समान ही होगा। फिर द्वितीय सृष्टि जो होगा वो भी वैषम्य नहीं होगा, आगे सभी ऐसे ही चलेगा। पूर्व पक्षी ये शंका ला रहे हैं, प्रथम सर्ग से वैषम्य हेतु कर्म अभाव एक रूपत्व स्यात् ये हुआ, तथा तद उत्तर कल्पानाम अपि, क्योंकि समान हो गए तो सभी कर्म भी समान होगा। इति आक्षेप्य आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकार, सूत्रकार समाधान करते हैं, न कर्म विभागात न कर्मा विभागात इति चेन नादित्वाद न कर्मा विभागात इति चेन नानादित्वान पूर्व पक्ष कहेगा तो ये विषम जो होता है वो न वैषम्यम न वैचित्र्यम जगत वैचित्र्यम न, क्यों कर्मा विभागत कर्म न अभिभागत, कर्म में कोई भेद ही नहीं है प्राणियों का कर्म में, तो कर्म अभिभागत वैचित्र्यम न इति चेत जगत सृष्टि में वैचित्र्य नहीं होगा, क्योंकि प्रथम सृष्टि में कर्म का विभाग कर्म में विषमता प्राणियों का नहीं हुआ है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न अनादित्वात्, ये जो सृष्टि है वो अनादि है, इसलिए प्रथम सृष्टि इस प्रकार के नहीं कह सकते हैं। टीका में सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम् इति प्राक सृष्टेर अभिभाग अवधारणा नास्ति कर्म यद अपेक्ष विषमा सृष्टि ही स्यात्। छांदोग्य में कहा गया सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, तो सद ब्रह्म ही अभ्याकृत अवस्था में आसित एकमेव अद्वितीय माया विशिष्ट चैतन्य केवल इति प्राक सृष्टेर सृष्टि होने से पहले अभिभाग अवधारणा, अभिभाग अर्थात तो कोई विभाग नहीं था जीवों का भी, क्योंकि सद एव एवकार कहा गया अवधारणा नास्ति कर्म यद अपेक्षा विषमा सृष्टि ही स्यात्, कोई विषम कर्म ही नहीं है जिसके अपेक्षा से सृष्टि में भी वैचित्र्य आ जाएगा। टीका में प्रथम सृष्टे है सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा प्रथम सृष्टे है पश्चात भावी कर्म कृतम वैषम्यम इति आशंक्य अनुन्यासरयम आह। सिद्धांत कहे के प्रथम सृष्टि तो हो जाएगा समान हो करके, आगे पश्चात भावी कर्म उस कर्म से वैषम्य होगा। प्रथम सृष्टि पश्चात भावी कर्म, प्रथम सृष्टि के लिए कर्म नहीं है, सब साम्य हो जाएगा, आगे जो कर्म होगा तदकृत वैषम्य आ जाएगा। सिद्धांत कहता है कि अनुन्यासरय होगा, प्रथम सृष्टि होने के बाद जो कर्म करेगा उससे वही सृष्टि कैसे वैषम्य हो जाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। द्वितीय सृष्टि वैषम्य होगा, कहेंगे उसमें क्या हेतु है, इनका कर्म पहले जो होगा प्रथम सृष्टि होने के बाद वो लोग कर्म करेंगे, ये कर्म में वैषम्य क्यों होगा, पहले कोई कारण नहीं है। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है सृष्टि उत्तर कालम ही शरीरादि विभाग अपेक्षम कर्म और कर्म कर्मापेक्ष्यश्च शरीरादि विभाग इति इतरेतरा श्रयत्वं प्रसज्येत। सृष्टि उत्तर काल सृष्टि होने के बाद शरीरादि विभाग अर्थात देव शरीर मनुष्य शरीर तिर्यक आदि शरीर, ये शरीर विभाग को अपेक्षा करके कर्म, जैसे जैसे शरीर है वैसे ऐसे कर्म करेगा। और कर्म अपेक्षश्च शरीरादि विभाग, शरीर आदि का विभाग क्यों हुआ, कहते हैं कर्म को अपेक्षा करके होने से इतरेतर आश्रय त्वम अनन्याश्रय दोष प्रसज्येत। अतो विभागात ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम अर्थात पश्चात, विभाग के पश्चात कर्म अपेक्ष ईश्वर प्रवर्तताम नाम, विभाग होने के बाद ही कर्म को अपेक्षा करके ईश्वर चाहे प्रवृत्त हो, किन्तु जब तक विभाग ही नहीं हुआ है फिर कर्म कहाँ है जिसको अपेक्षा करके ईश्वर प्रवृत्त होगा। प्राग विभागात वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मणो अभावात तुल्या एव आद्या सृष्टि ही प्राप्नुति इति चेत्। प्राग विभागात जब तक कर्म का विभाग नहीं हुआ है, वैचित्र्य का निमित्त है कर्म, वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मणो अभाव होने से तुल्य आए वो आद्या सृष्टि, वैचित्र्य अभाव हो जाने से तुल्य हो गया, प्रथम सृष्टि तो वैचित्र्य रहित हो जाएगा। टीका में कहते हैं प्राप्नोति, टीका में आद्या सृष्टि रीति उपलक्षण, प्रथम सृष्टि तुल्य होगा, खाली इतना नहीं है, आदौ एव आदौ इव एक रूपते मध्ये विषम कर्मोत्पत्तौ हेत्वभावेन उत्तर सृष्टि नामपि तुल्यत्वस्य दुर्वारत्वाद् इति द्रष्टव्यम्। आदौ इव आदौ एक रूपते, प्रथम सृष्टि एक रूप होगा क्योंकि जीवों का कर्म नहीं है, आदौ एक रूपते मध्ये विषम कर्म उत्पत्तौ हेत्वभावेन, प्रथम अगर एक रूप सभी का सृष्टि हुआ, मध्य में विषम कर्म होगा कैसे, कोई हेतु ही नहीं है, नहीं होने से उत्तर सृष्टि नाम अपि आगे सृष्टि भी तुल्यत्वस्य दुर्वारत्वात् आगे सृष्टि भी समान होगा इति द्रष्टव्यम्। ये पूर्व पक्ष यहाँ तक लाया सिद्धांत के लिए, टीका में कहते परिहार सुगम, तो भाष्य में सिद्धांत उत्तर देता है, नैष दोष अनादित्वात् संसारस्य, संसार अनादि है इसलिए आद्या सृष्टि तुल्य हो जाएगा, आद्या ही नहीं है। भवेद एष दोषो यदि आदिमान संसार स्यात्, आप जो दोष दिखाते हैं कर्म विभाग कर्म वैषम्य नहीं होने से, कर्म वैचित्र्य नहीं होने से जीवों का संसार वैचित्र्य भी नहीं होगा, ये दोष तभी होता अगर संसार आदिमान होता, तो प्रथम सृष्टि में वैचित्र्य कहाँ से आएगा, अगर सृष्टि आदिमान होता तो प्रथम सृष्टि इस प्रकार की होता। अनादौ तो संसारे बीजांकुरवत हेतु हेतु मद्भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्तिर् न विरुध्यते। अनादौ तो संसारे, संसार अनादि है, उसमें बीजांकुरवत हेतु हेतु मद्भाव, बीज अंकुर परस्पर में मतलब हेतु हेतुमत, हेतुमत हेतु वाला कार्य, हेतु हो गया कारण, हेतुमत हो गया कार्य, तो कार्य कारण भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्तिर् न विरुध्यते, तो कर्म से सर्ग वैषम्य सृष्टि वैचित्र्य, फिर सृष्टि वैचित्र्य से कर्म वैचित्र्य, फिर उसे सृष्टि वैचित्र्य, इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, न विरुध्यते। पूर्व पक्ष का जो था आद्या सृष्टि भी समान होगा, आगे भी सब समान होगा, ये नहीं होगा, कर्म वैचित्र्य अनादि काल से जीव है। आगे टीका में प्रथम सर्ग कश्चित नास्ति इत्यत्र प्रमाणम पृच्छति, सिद्धांत कहते हैं कि आद्या सर्ग इस प्रकार की नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं क्यों प्रथम सर्ग नहीं है, मतलब प्रथम सर्ग नहीं, आप कह दिए कि अनादि है, तो अनादि है इसमें क्या प्रमाण है, तो इत्यत्र प्रमाणम पृच्छति। पूर्व पक्ष भाष्य में कथम पुनरवगम्यते अनादिरेष संसार इति, अत्र उत्तरम पठति, संसार अनादि है ये कैसे ज्ञान होता है इसका, तो उत्तरम पठति, सिद्धांते उत्तर दे रहा है, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, उपपद्यते च उपलभ्यते च, उपपद्यते उपपत्ति तर्क युक्ति अर्थात युक्तिया और उपलभ्यते श्रुतौ श्रुत्या, युक्ति से भी श्रुति से भी, क्योंकि उपपद्यते उपपत्ति उपपत्ति युक्ति और उपलब्धि उपलब्धि श्रुति में कहा गया आगम, तो उपपद्यते च युक्तिया और उपलभ्यते च श्रुत्या, तो ये दोनों प्रकार के। पूर्व पक्ष पूछ लिया कि क्या प्रमाण है, तो सिद्धांत कहते हैं युक्ति भी है श्रुति भी है। उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम, संसार अनादि है ये तर्क से भी सिद्ध होता है, क्या तर्क, आदिमत्वे ही संसारस्य कस्माद् उद्भूते, कस्माद् उद्भूतेर मुक्तानामपि पुनः, कस्मात् नहीं, आदिमत्वे ही संसारस्य अकस्माद् उद्भूतेर, अकस्माद् उद्भूतेर मुक्तानामपि पुनः संसारो उद्भूति प्रसंगः, संसार को आदिमान कहेंगे, अभी आदिमान है तो उससे पूर्व में जीवों का कर्म नहीं था, नहीं था तो फिर संसार की उत्पत्ति अकस्मात न कस्मात, कस्मात अर्थात कोई कारण, अकस्मात कारण विहीन। अगर कारण विहीन होकर के संसार की उत्पत्ति हो जाएगी तो मुक्तों की भी फिर उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि उत्पत्ति के लिए तो कोई कारण की आवश्यकता नहीं, फिर मुक्तों को भी ये पुनर्उत्पत्ति पुनर्जन्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर प्रथम सृष्टि होगा कारण के बिना और उसमें वैषम्य भी रहेगा तो अभी कहते हैं अकृत अभ्यागम प्रसंग, ये जो सब जीव आगे नाना प्रकार की विचित्रता को लेकर के ये सब क्यों आए, तो कोई तो कुछ किए नहीं, अकृत अभ्यागम, अकृत से अभ्यागम प्राप्ति हो गया, कुछ किए नहीं उसे प्राप्ति हो गया। और सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्वात्, किसी को सुख होगा किसी को दुख होगा, क्योंकि सृष्टि तो विचित्र होगा तो इसमें कोई निमित्त नहीं हुआ, ये भी अर्थात निमित्त नहीं होने पर भी कार्य दिखेगा, ये तो सर्व प्रमाण विरुद्ध हो जाएगा। न चे ईश्वर वैषम्य हेतु रीति उक्तम, ये पूर्व पक्षी कहेगा तो आप ही नहीं तो कहा था ईश्वर वैषम्य का हेतु है, साधारण हेतु इस प्रकार आपने कह दिए थे, इति उक्तम, ये समाधान हो जाएगा। तो न चे ईश्वर वैषम्य हेतु इस प्रकार के सिद्धांत कहेगा कि उक्तम, उक्तम अर्थात तो उक्तम समाधान, पूर्व पक्ष कहेगा कि ईश्वर वैषम्य हेतु हो जाए, सिद्धांत कहेगा कि उत्तम समाधान अर्थात ईश्वर साधारण कारण, साधारण कारण वैषम्य का हेतु नहीं होगा, असाधारण कारण तत्त जीवगत जो कर्माणी वही वैषम्य का हेतु होते हैं। आगे पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, ईश्वर वैषम्य का हेतु न हो, न च अविद्या केवल वैषम्य से कारण भवतु, केवल अविद्या ये वैषम्य का कारण हो जाए, सिद्धांत कहता है वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अविद्या एक रूपत्व, केवल अविद्या एक रूपा है अर्थात अविद्या स्वरूप तो एक रूपा है, वो भी अर्थात तत्त्व बुद्धि को लेकर के, मतलब बुद्धि में वो सब संस्कार जो जो जीवों का, तो इसलिए केवल अविद्या कहते हैं अर्थात संस्कार रहित तो अविद्या, वो वैषम्य का कारण नहीं होगा, संस्कार लेकर के वो कारण हो जाएगा एक रूपत्वात। टीका में हेतुम बिनेव सर्व अंगीकारे ज्ञान कर्म कांड वैयर्थ्यम स्यात्, कोई कारण के बिना अगर सृष्टि हो जाएगा तो फिर ये ज्ञान कांड कर्म कांड ये सब क्या है, ज्ञान कांड का विचार करने से मोक्ष होगा, कर्म कांड के अनुसार कर्म का अनुष्ठान करने से तत्त्व फल प्राप्त होगा। अभी किंतु आप कह दे हेतु बिना सृष्टि हुआ, कारण के बिना कार्य हुआ, तो फिर मोक्ष होने के लिए वेदांत तो क्या आवश्यक है, वो तो कारण के बिना कार्य होगा, ज्ञान होने के लिए वेदांत तो विचार कोई आवश्यक नहीं, कारण के बिना भी कार्य हो, और तत्त्व फल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पशु पुत्र वित्त इत्यादि प्राप्त करने के लिए कर्म कांड के अनुसार कर्म करना क्या आवश्यक है, तो कारण के बिना कार्य होगा। तो अगर हेतु विनय व स्वर्ग अंगीकार करेंगे तो ज्ञान कर्म कांड वैयर्थ्यम स्यात्, ये भी दोष आएगा। अविद्या भी सबके प्रति साधारण कारण आएगा, मतलब तत्त्व संस्कार ये प्रत्येक के प्रति असाधारण कारण होगा, उसी को कहते हैं टीका में। ननु सुखादि वैषम्य ईश्वर अविद्या व हेतु रस्तु, पूर्व पक्ष शंका करेगा वैषम्य होने के लिए सुखादि वैषम्य, किसी को सुख योनी किसी को दुख योनी प्राप्त हुआ, उसमें ईश्वर हेतु हो अथवा अविद्या हेतु हो, इति आशंक्य सिद्धांति क्रमेण उसका दोष क्या भाष्य में, तो के ईश्वर भी वैषम्य का हेतु नहीं होगा क्योंकि ईश्वर साधारण कारण, केवल अविद्या भी विषम का वैषम्य का कारण नहीं होगा क्योंकि वो एक रूप है। तो कस्तरी हेतु, पूर्व पक्ष पूछता है, तत्राह भाष्य में रागादि क्लेश वासना आक्षिप्त कर्मापेक्षा तो अविद्या वैषम्य करी स्यात्, अविद्या वैषम्य करी होगा, ईश्वर वैषम्य करी होगा, किंतु रागादि क्लेश वासना आक्षिप्त कर्म, रागादि क्लेश, क्लेश का वासना, वासना से आक्षिप्त प्रवृत्त होगा कर्म में, तो वो कर्म को अपेक्षा करके अविद्या वैषम्य का कारण हो जाएगा। टीका में राग द्वेष मोह क्लेशा, तो राग द्वेष मोह ये तीन, ये क्लेश, तेषां वासनाभिर आक्षिप्तानि कर्माणि धर्मा धर्मा व्यामिश्र रूपाणि। वासना से आक्षिप्त, आक्षिप्त अर्थात वासना के अनुसार वो प्रवृत्त होगा। कर्माणि कौन सा करेगा, कहते हैं धर्मा धर्म व्यामिश्र रूपाणि, धर्म भी करेगा अधर्म भी कर जाएगा। तद अपेक्षा तो अविद्या सुखादि सर्ग वैचित्र्य हेतु, ये जो धर्माधर्म को अपेक्षा करके, धर्माधर्म कहाँ से आए, कहते हैं वासना से प्रवृत्त हुआ उसे धर्माधर्म किया। तद अपेक्षा तो अविद्या सुखादि सर्ग वैचित्र्य में हेतु होगा। तस्मात अविद्या सहकारित्वेन क्लेश कर्मणाम अनादि प्रवाहो अंगी कर्तव्य, क्लेश कर्म इत्यादि का अनादि प्रवाह मानना पड़ेगा और अविद्या वहां अविद्या का सहकारी है। वो सब अविद्या तो करेगा किंतु ये सब सहकारी होंगे, अविद्या भी सामान्य होगा। किंच सृष्टे साधित्वे प्रथम शरीर से उत्पत्ति न संभवती हेतु अभाव, प्रथम हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, ये हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति पहले कैसे होगा, उसी का ही तो कोई कर्म नहीं है। इसलिए सृष्टि अगर शादी मानेंगे तो कर्म अभाव, तो प्रथम शरीर भी उत्पत्ति नहीं होगा हेतु अभाव। न च कर्म हेतु हो, कर्म हेतु हो जाएगा कहते हैं शरीर रात प्राग कर्म असंभव, अभी कर्म ही नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।